Maestre Iisus, în acest moment al încheierii celui de-al șaselea Congres Internațional Spiritist, dorim să-ți mulțumim pentru toate binecuvântările cu care ne-ai onorat, să-ți mulțumim binele, fericitele oportunități, studiul doctrinei spiritiste, profundele reflecții despre adevăr și momentul de conviețuire spirituală internațională, de asemenea, să-ți mulțumim pentru rolul care nu a reușit să ne perturbe și pentru cât ai administrat activitatea de divulgare a Consolatorului, nu doar pe pământuri spaniole, ci și în diferitele părți ale lumii. Maestru incomparabil, prilejuiește-ne continuarea acestei lucrări, pentru ca flăcările terestre să nu reușească să o distrugă, pentru că claritatea divină a Evangheliei tale este restaurată de spirite. Împuternicește-ne să continuăm schimbul sănătos, ca să dispară frontierele între cele două vibrații material și spiritual și ca în această nouă oră care o trăiesc, deja, pe planetă spiritiștii, să știe demonstra, la fel ca creștinii primitivi, excelența învățăturilor tale. Tu, care ne-ai prilejuit aceste trei zile de conviețuire spirituală superioară, lărgește orizonturile noastre pentru a continua la nesfârșit, până când se instalează pe planeta terestră împărăția iubirii pe care a inițiat-o acum 2000 de ani. Oricât de mult am încercat să-ți mulțumim, nu ieșim din termenii comuni ai cuvintelor și prin urmare ne compromitem a trăi cu adevărat semnificația profundă a învățăturilor tale, pentru ca toți să știe că aparținem familiei tale și că, în ciuda diferențelor de opinie, suntem oile turmei tale. Fiecare să se reîntoarcă la locul său, la provinciile și țările sale, luând nu doar bucuria, aplauzele, satisfacția că au fost aici, dar mai ales angajamentul de a servi spiritismului, înainte de a folosi spiritismul pentru a se proiecta. Fie ca noua eră să fie caracterizată prin o fraternitate legitimă și prin construirea unei lumi mai bune. Noi, spiritele care participăm la mișcarea spiritistă din Spania și voi, împreună cu ghizii voștri spirituali care fraternizează cu noi, vă îmbrățișăm cu o sensibilitate infinită și aducem mulțumirii lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc. Vă îmbrățișează José María Colavida, dorindu-vă multă pace la toți.